i skórę, jod wspierający tarczycę oraz witaminę D wspomagającą odporność. Suplement diety Climea Forte Plus to idealne rozwiązanie dla kobiet w naszym wieku. Aflofarm. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskiego Radia poniedziałek, 6 września, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie debatują nad wprowadzeniem stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. Pfizer złożył wniosek o dopuszczenie szczepienia trzecią dawką w krajach Unii Europejskiej. Zacięta walka Igi Świątek na nowojorskich kortach. Gra o ćwierćfinał US Open z mistrzynią olimpijską. Więcej za chwilę w sporcie. W Sejmie jeszcze wieczorem głosowanie nad wprowadzeniem stanu wyjątkowego w przygranicznym pasie z Białorusią. Prezydent wydał rozporządzenie w czwartek. Debatę posłowie rozpoczęli przed 17. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński powiedział, że nasz kraj będzie twardo bronił prawa międzynarodowego i szczelności polskiej granicy. Z sejmowej mównicy przekonywał, że jeżeli jako kraj nie będziemy działali skutecznie i konsekwentnie, zaleje nas fala uchodźców i nielegalnych imigrantów. Państwo białoruskie zarządzane w tym momencie przez reżim Łukaszenki organizuje wielką międzynarodową operację turystyki migracyjnej. Jakie są fakty, jakie są dowody? Nasze służby zidentyfikowały w ostatnich tygodniach 46 samolotów z Bagdadu do Mińska, z Iraku na Białoruś. Tymi samolotami przyleciało tam około 10 tysięcy mieszkańców Iraku. Tam w tej chwili nie ma kryzysu politycznego, tam w tej chwili nie toczy się wojna domowa. To są ludzie, którzy szukają lepszego życia. Koalicja Obywatelska, podobnie jak Lewica, złożyła wniosek o uchylenie decyzji prezydenta. Stan wyjątkowy obejmuje 183 miejscowości w województwach podlaskim i lubelskim, a wcześniej stan wyjątkowy w rejonach przygranicznych z Białorusią ogłosił rząd Łotwy. Stan nadzwyczajny obowiązuje też na Litwie. Jest wniosek o dopuszczenie trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19 firmy Pfizer u osób powyżej 16 roku życia w krajach Unii. Europejska Agencja Leków poinformowała, że przeprowadzi ocenę w trybie przyspieszonym. Niemiecko-amerykańskie konsorcjum zwróciło się do unijnej agencji o dopuszczenie dodatkowej dawki 6 miesięcy po otrzymaniu drugiej, by wzmocnić ochronę przed koronawirusem. Badania kliniczne BioNTech i Pfizer przeprowadziło na grupie 300 dorosłych ze zdrowym układem odpornościowym. Wyniki badań Europejskiej Agencji Leków powinny być znane w ciągu kilku tygodni. Wniosek o dopuszczenie trzeciej dawki złożyła wcześniej także amerykańska firma Moderna, której szczepionki, podobnie jak BioNTech i Pfizer, zostały opracowane z użyciem technologii mRNA. W ubiegłym tygodniu Europejska Agencja Leków poinformowała, że na podstawie obecnych danych w przypadku większości osób nie ma pilnej potrzeby podawania dawek przypominających. Sprawdza ona natomiast możliwość podania dodatkowej dawki osobom z obniżoną odpornością. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 8 tysięcy podpisów pod apelem o ustanowienie nowego święta państwowego 27 grudnia w rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Niebawem projekt ustawy ma trafić do Sejmu. Przedstawiciele władz samorządowych i stowarzyszeń oraz potomkowie powstańców przekazali na ręce prezydenta apel i zebrano podpisy. Prezydent powiedział, że święto narodowe jest należne Wielkopolanom, jest należne pamięci bohaterów, którzy wtedy Wielkopolskę dla Polski odzyskali. Zapowiedział, że zrobi wszystko, by już w tym roku, 27 grudnia, odbyły się oficjalne obchody tego święta. Jest świętym prawem Wielkopolan domagać się święta państwowego, święta narodowego, z tej rzeczywiście jakże ważnej, jakże pięknej okazji. Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysław Terlecki zaznaczył, że Święto Narodowe to najlepszy sposób upamiętnienia tamtego wydarzenia. Nie chcemy dnia wolnego od pracy, chcemy święta, z którego będą czerpać pełnymi garściami radość ze zwycięstwa wszyscy Polacy. Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu. Był to największy na terenie zaborów zakończony zwycięstwem zryw niepodległościowy. Sylwia Białek, Polskie Radio. W Izbie Gmin debata o Afganistanie. Premier Boris Johnson podkreślał, że Londyn będzie robił co tylko się da, by prawa człowieka pod rządami talibów nie były łamane. Szef brytyjskiego rządu oświadczył, że mylą się ci, według których misja w Afganistanie od początku nie miała sensu. Powiedzcie im, że nasi żołnierze wraz z sojusznikami sprawili, że do szkół pójść mogło ponad 3,5 miliona dziewcząt. Powiedzcie im, że nasz kraj i świat zachodu przez cały ten czas nie musiał się bać działań Al-Kaidy. Powiedzcie im wreszcie, że właśnie przeprowadziliśmy największą w ostatnim czasie lotniczą akcję ewakuacyjną. Lider opozycyjnej Partii Pracy, Keir Starmer, mówił, że kryzys w Kabulu zaskoczył rząd, a w najtrudniejszych momentach ministrowie zniknęli. Jesteśmy dumni ze wszystkich, którzy włączyli się w akcję ewakuacyjną. Ich historia jest jeszcze bardziej wyjątkowa, jeśli weźmiemy pod uwagę, że gdy oni ratowali ludzkie życie, nasi polityczni przywódcy byli nieobecni. Brytyjczycy byli w Afganistanie 20 lat. W 2001 roku ówczesny premier Tony Blair był jednym z głównych sojuszników amerykańskiego prezydenta George'a Busha, który stworzył międzynarodową koalicję przeciwko talibom i Al-Kaidzie. Co najmniej 14 młodych rysi urodziło się w ostatnim czasie w lasach północno-zachodniej Polski. To efekt projektu realizowanego przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, które przywraca ten gatunek w lasach naszego kraju. Niewykluczone, że małych rysi pojawiło się więcej. Te kotki, które w tym roku przystąpiły do rozrody i urodziły młode, są wypuszczone w ramach naszego projektu programu reintrodukcji rysi na Pomorzu Zachodnim. Wiemy na pewno, że 6 rysic w tym roku przystąpiło do rozrodu i z tego urodziło się co najmniej 14 młodych. W przypadku 5 kotek mamy potwierdzone tam liczbę tych młodych, u tej 6 nie wiemy ile, ale wiemy, że coś tam na pewno jest. Mówi Roxana Czerniawska ze stowarzyszenia. Od 2019 roku udało się wypuścić na wolność 63 rysie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. I wielkoszlemowy US Open na początek. Niestety nie mamy dobrych wiadomości z kortu Louisa Armstronga na Flushing Meadows. Iga Świątek po tiebreaku, który trwał ponad 20 minut i w którym zarówno Iga, jak i rywalka Belinda Bencic miały po kilka piłek setowych, przegrała tę rozgrywkę 12 do 14. Wcześniej przegrywała przez prawie całą partię. Szwajcarka przełamała podanie Polki już w pierwszym gemie i gdy w 10 serwowała po wygraną w tym secie, Iga zaliczyła tak zwanego rebreaka. Potem wyszła na prowadzenie 6 do 5, ale jak już zostało powiedziane, ten set rozstrzygnął się w tiebreaku dla korzyść Belindy Bencic. Trwał bagatela blisko 1,5 godziny. W drugim, oby nie ostatnim, też niedobra sytuacja. Bencic wygrywa 4-2 w gemach i podaje. Po tenisie siatkówka i kolejny mecz naszej męskiej kadry w Mistrzostwach Europy. Dziś w Krakowie gramy z Belgami. To będzie inny niż wszystkie mecz dla trenera Polaków Witala Heinena. W czym rzecz przypomni Kuba Niziński, który jest już w Tauron Arenie i będzie relacjonował to spotkanie na naszej antenie. Halo Kuba. Dobry wieczór. No faktycznie dla Witala Heinena to będzie wyjątkowe spotkanie, bo przecież on jest Belgiem, będzie grał przeciwko swoim rodakom, ale on niejednokrotnie podkreślał, że takich meczów jako trener zupełnie innej reprezentacji przeciwko Belgii rozegrał już bardzo wiele, więc oczywiście gdzieś serce mocniej bije, ale teoretycznie do tego meczu podchodzi z zupełnym spokojem. Belgowie nie są faworytami, biało-czerwoni tutaj naturalnie walczyć będą o kolejną wygraną. Belgowie jak na razie wygrali tylko jedno spotkanie. A teraz trwa pierwszy dzisiejszy mecz. Dwa pierwsze sety Serbowie wygrali z Portugalią, ale trzecią partię wygrała Portugalia i teraz Serbia w setach prowadzi 2-1. Nasz mecz rozpocznie się o godzinie 20.30. Z Tauron Areny mówił Kuba Niziński. Usłyszą się Państwo z Kubą już po 20 w serwisie informacyjnym, potem w serwisie sportowym po 21. Nasi piłkarze w środę kończą mini maraton w eliminacjach mundialu. Kończą meczem najtrudniejszym z trudnych. W Warszawie grają z wicemistrzami Europy Anglikami i już wiemy, że to spotkanie na Stadionie Narodowym poprowadzi zaledwie 37-letni Niemiec Daniel Siebert. I jeszcze pływanie i spodziewana dla ludzi z tego środowiska deklaracja Otylii Jędrzejczak. Zdecydowałam się na zgłoszenie swojej kandydatury na prezesa Polskiego Związku Pływackiego. Stawiam na ewolucję, a nie na rewolucję, napisała w mediach społecznościowych nasza mistrzyni olimpijska. Zatem wybory odbędą się w dniach 25-26 września i trudno oprzeć się wrażeniu, że choćby po skandalu z powrotem części naszej pływackiej kadry z igrzysk w Tokio, zanim zaczęły się zawody, zmiany w związku są potrzebne. Do usłyszenia sportowo po 21. Na wtorek zapowiada się słoneczny, prawie w całym kraju sporo chmur, będzie tylko na południowym zachodzie i tam tylko możliwe słabe przelotne opady deszczu, termometry pokażą od 17 stopni na północnym wschodzie do 20 w centrum i 23 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Do końca września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Najszybciej i najbezpieczniej spiszesz się przez internet. Wystarczy wejść na stronę spis.gov.pl. Możesz zalogować się przez profil zaufany lub konto w banku. Można też podać PESEL i nazwisko panieńskie matki. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się. Do udziału zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Nie czekaj. Złap ofertę dnia w internetowym sklepie Lidla. Tylko dzisiaj. Odkurzacz Bosch jedynie 299 zamiast 399 zł. Lekki, bezworkowy, z antyalergicznym filtrem Purer. Sprawdź więcej na lidl-sklep.pl. Ostatnio robiliśmy remont mieszkania. Gdyby nie Valerie, Max, to... Z Valerinem przeżyłem kontrolę skarbówki. Bez nerwów. Stresowałam się, jak pierwszy raz leciałam samolotem. Valerie Max nie uzależnia. Mimo wysokiej dawki. Biorę Valerin. Nie ma na co czekać. Valerin. Twoja dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Una mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ciao. Wciąż za mną chodzi. Piosenka? Promocja. Bo w Wektrze dostajesz Netflix nawet na rok w prezencie. Oglądaj najnowszy sezon Domu z Papieru i inne ulubione seriale. Szczegóły w salonach na stronie wektra.pl i pod numerem 601-601-601. Wektra. Zawsze tam, gdzie ty. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. No i jest pięknie. Witam Państwa. Piękna pogoda. Piękny mecz Igi Świątek. No bez względu na wynik. Piękna muzyka przed nami. Wszyscy. Piękny Marek Wiernik przy mikrofonie. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz. No i piękny zespół The Who na dobry początek. I don't care, I know you're gonna hate this song. And that's fair, we never really got along. It's not new, not diverse. It won't light up your parade. It's just simple verse. All its music will just like Program trzeci Polskiego Radia, grupa The Who. Nazwałem ten band pięknym, no ale nic słowa przesady. To jeden z ważniejszych zespołów w historii muzyki rockowej. Pierwsza połowa lat 60. Piękna grupa, bez której współczesna muzyka rockowa tak zapewne by nie wyglądała. Jak oni poza tym pięknie rozbijali swoje gitary jeszcze długo przed Hendrixem. Fantastyczna sprawa. No a zespół odrodził się. W tej chwili są w zasadzie dwóch muzyków. Roger Daltrey, Pete Townsend. Tak się kochali. Teraz chyba trochę mniej, bo nagrywali tę ciągle najnowszą płytę w osobnych studiach. Każdy miał swojego producenta, no ale to potem wszystko ładnie zgrano i płyta okazała się rewelacją. Proszę Państwa, teraz obywatel, który zwie się Taylor Hawkins. Też bardzo ważna postać we współczesnej muzyce, na co dzień perkusista grupy Foo Fighters. Dobrał sobie kolegów, stworzył zespół o nazwie The Coattail Riders. No i nagrywa, koncertuje, ile to już, 3 albumy na koncie Taylora. To teraz on i jego grupa i gościnnie bardzo też ważna artystka Chrissy Hynde, liderka cały czas aktywnego zespołu The Pretenders, kiedyś pisząca w tygodniku New Musical Express, no i biorąca też udział w tym punkowym boomie, bo przeniosła się z Ameryki do Londynu. A zatem Taylor Hawkins z zespołem i Chrissy Hynde. Can't see the forest or the trees. Careful what you wish for, buddy. You might just end up in the weeds. Cut your nose, despite your face. Take a break and get some space. 'Cause everybody's tired, asleep and wired. You're out of touch and been for a while. crap. A grown man acting like a child. I got transcendental medication. Spiritual asphyxiation. No more come to Jesus, might leave you in pieces. Give your hands up, beg and plead. Go. That's what he said to me. That's what he said to me. That's what he said to me. That's what he said to me. Taylor Hawkins, ależ on świetnie bębni. Na wokalu Chrissy Hynde. No a Iga Świątek przegrała w dwóch setach z Belindą Bencic, no ale za ten pierwszy niesamowity set tiebreak 14-12 przegrała. No to wielkie brawa dla Igi. Proszę Państwa, jest polska płyta nowa i polecam, rekomenduję. Płyta nosi tytuł Możesz Wszystko Ornet. Grzesiek Stępień. Inaczej to ja teraz szybciutko przypomnę. Kilkanaście lat na gitarze basowej w oddziale zamkniętym. Po drodze jeszcze i Bimber Poland i Meduza, i jeszcze parę innych projektów. No i teraz jest ta nowa płyta i na tej nowej płycie świetna moim zdaniem wersja klasyka polskiej muzyki bluesowo-rockowej. Kompozycja Tadeusza Nalepy do tekstu Bogdana Lebla. Zasady gry, tak nazywa się ten song. Proszę posłuchać Ornet. Kiedyś kłamstwo miało gorzki smak. Kiedyś podłość miała gorzki smak. Gdy zasady zmienił czas, dziś uderza nocą z tyłu we mnie w nas. Kiedyś przyjaźń miała stal i moc. Kiedyś miłość miała stal i moc. zasady zmienił czas. Dzisiaj zdrada w domu czeka nas. Dziś podstęp jest w cenie. Uśmiech ma na twarzy, nóż w rękawie trzyma. Trzeba umieć kłamać, żeby żyć. Naucz się być podłym, gdy chcesz żyć. Sprawiedliwych mija czas. Dzisiaj prawy człowiek śmieszy nas. Dzisiaj przyjaźń ma gorzały moc. Dzisiaj miłość ma gorzały moc. Kiedy szczerość ci się śni, zdrada obok ciebie w łóżku śpi. Dziś podstęp jest w cenie. Uśmiech miej na twarzy, nóż w rękawie trzymaj. No, zasady gry Tadeusza Nalepy, kompozycja. No, świetny tekst. Dzisiaj miłość ma gorzały moc. Rewelacja. To Bogdan Lebel napisał. Proszę Państwa, basista Ornet, to przy basistach pozostaniemy, ale będzie teraz wielki basista. Bill Wyman. Grupa The Rolling Stones się kłania. To ja tylko przypomnę, od 1962 roku do 1993 na gitarze w Rolling Stonesach. No potem miał problemy ze zdrowiem, no ale wreszcie po kilku latach stworzył własny band i teraz ta orkiestra zabrzmi. Bill Wyman's Rhythm Kings, tak nazywa się ta grupa. Natomiast utwór, no, doskonale znany. Rolling Stonesi, Beatlesi, wielka konkurencja. Płyta Revolver, na tym krążku znajdziemy kompozycję Lennona, McCartneya, przeróżne, ale jest też utwór George'a Harrisona. Taxman, no to będzie teraz wersja Billa Wymana. One for you, 19 for me. program trzeci Polskiego Radia. Przebój Beatlesów w wykonaniu Stonesa i jego orkiestry. Basista Bill Wyman's Rhythm King's Taxman. Proszę Państwa, dobra, to co się dzieje ciekawego muzycznego w Brazylii może? Zajrzymy, jest świeżutka płyta. Płyta nosi tytuł Drama. To jest drugi solowy album artysty Rodrigo Amarante. Tak nazywa się. To jest wokalista, multiinstrumentalista, świetny kompozytor. Prowadził przeróżne zespoły, Los Hermanos, Little Joy, taką orkiestrę Imperial. No a komponuje też muzykę filmową i teraz od razu te tytuły Państwu wiele powiedzą. Narcos, ile? 6 lat temu premiera, fantastyczny serial, no i potem ciąg dalszy, Narcos Mexico, również muzyka Rodrigo Amarante. Folkowy klimat, samba pojawia się w jego muzyce, ale i trochę psychedelii, no bardzo ciekawe propozycje. Zaglądamy do nowego albumu Rodrigo Amarante, płyta Drama, utwór zatytułowany Tango. Tonacji nowość z Brazylii, świeżutka płyta Rodrigo Amarante, album zatytułowany Drama, piosenka o tytule Tango. I kolejna nowość, tym razem z naszego pięknego kraju nad Wisłą. W zasadzie to dopiero czekamy na tę płytę. 1 października oficjalna premiera Piekła. Taki tytuł ma. 8 już album, grupa Strachy na Lachy. Ja przypomnę, to jest 2001 rok. Wtedy Grabasz z Kozakiem wystartowali z grupą Strachy na Lach. Panowie oczywiście z piżamy porno. To co? To mamy, to jest już chyba drugi umownie zwany singielkiem utwór z wydawnictwa tego nowego. Zachmurzony w tobie, taki jest tytuł. Triki, zakłamane wiadomości, cały zachmurzony w tobie, gaśnie słońca z kowyt. Wolno wtulam się w jesienność, twoje oczy w kolorze deszczowym. A mogło być jeszcze tak pięknie, tak cudownie, tak nieruchomo. Całe twoje piekło. Jestem człowiekiem lata, a lato prawie zdechło. Huk kropel, oblaszany dach, liście jak skóry staruszków, czubki fal na rzece, gniewniejsze niż zwykle. A mogło być jeszcze tak pięknie, tak cudownie, tak nieruchomo. Gaśnie blask i blednie cielesność, a lato odeszło. Cały zachmurzony w tobie, więcej cię nie spotkam. Depcze niezliczone łzy, zawinięte w smutne złotka. Cały zachmurzony w tobie, zatopiony w przeszłość. Byłem człowiekiem lata, a to lato nam odeszło. A mogło być jeszcze tak pięknie, tak cudownie, tak nieruchomo. Gaśnie blask, blednie cielesność, a lato. A mogło być jeszcze tak pięknie, tak cudownie, tak nieruchomo. Gaśnie blask i blednie cielesność, a lato nam odeszło. Łatwością wydobywa z siebie te teksty Grabasz. No zresztą kilka tomików ładnych, poetyckich wydał. Grabasz, Strachy na Lachy. Nowa płyta już niebawem, 1 października. No a teraz tak, filmu nie przyniosłem, ale przyniosłem płytę sobie. Armageddon, The Album. No i otwiera ten krążek, ten soundtrack, utwór I Don't Want to Miss a Thing. I za chwilę przypomnimy sobie ten song, ale teraz wyjaśniam dlaczego. Bo spojrzałem w kalendarz i okazało się, że 5 września 1998 roku ta piosenka wskoczyła na pierwsze miejsce amerykańskiej tej gorącej setki Billboardu. 4 tygodnie utrzymywała się na pierwszym miejscu. 98 rok to był. Proszę bardzo, Aerosmith. would stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Filmu Armageddon dawno nie oglądałem. Nie wiem, czy się zestarzał piosenka z tegoż filmu grupy Aerosmith. Absolutnie nie starzeje się. No to wracamy do nowości. No i to dla mnie to jest taka ciekawostka. Ten zespół, grupa nazywa się 21 Pilots. No to jest w ogóle jakaś niesamowita historia. 9 razy numer 1 na takiej alternatywnej liście przebojów w Ameryce wśród 6 gigantów, między innymi obok Foo Fighters, obok U2. Zaczynali rzeczywiście obiecująco, tak alternatywnie, rockowo, rapowo-rockowo trochę. Dwóch panów, Tyler Joseph i Josh Dunn. No i, no i z tego, z tej alternatywy niewiele pozostało, ale dalej grupa traktowana jest właśnie jako zaliczana do tego nurtu. Nowiutka płyta Scaled and Icy, zespół 21 Pilots, to jest 6. album. Proszę bardzo, taka ciekawostka, utwór Bouncy Man. Across state lines, she's been crying, but I'll tell her you're fine. Don't matter now, if you need a piece, I'll break it down. You should bounce, bounce, bounce, man. Come to the house, man, I'll let my old lady know. You'll be in and out, out, out, man. Float you a couple bands, then you head to Mexico. Yeah, I told you all along, running away. Trzeci Polskiego Radia, ale relaks. 21 Pilots, tak nazywa się ta grupa z nowej płyty. Piosenka. No a proszę Państwa, teraz takie wspomnienie, bo minęła w maju, 5 maja, pierwsza rocznica śmierci Dave'a Greenfielda. Fantastyczny keyboardzista, pianista, no jeden z najwybitniejszych wśród rockmenów. Związany od samego początku z zespołem The Stranglers, czyli od 1974 roku. Grupa, która zaczynała grając pub rocka, potem trochę punkowo, no mnóstwo świetnych płyt. 18. płyta za kilka dni, 10 września, premiera. No, z udziałem właśnie Dave'a, Dark Matters, tak nazywa się ten nowy krążek, ale ja Państwu przypomnę Stranglersów i Greenfielda w utworze, no, wspaniałym, bo to kompozycja Barta Bacharacha, doskonale znana, Walk On By. Jak tu gra Greenfield na tych swoich klawiszach? Proszę posłuchać, The Stranglers. Each time we meet, walk on by. come by and make believe that I can see the tears and let me breathe. I'm private, 'cause each time I see you I just wanna cry. Walk on by. No, ależ to piękna wersja. Dave Greenfield, tak jak powiedziałem, na klawiszach rok temu. COVID zabrał nam Dave'a Greenfielda. Grupa The Stranglers. Proszę Państwa, to wracamy do kina i w przenośni i dosłownie, bo myślę, że pójdziemy wszyscy, bo przecież czekamy. Ja myślałem, że nie doczekam się. A tu proszę bardzo, już wiadomo, 1 października w kinach Bond się pojawi kolejny. No myślę, że to wydarzenie. Wszyscy przecież czekamy i ciekawi jesteśmy tej nowej muzyki towarzyszącej Bondowi. To teraz sobie przypomniałem o tej nowej płycie zespołu Dance Like Dynamite. Płyta Litania Kłamstw, też jeden z ciekawszych polskich albumów tego roku. Agnieszka Rasalska na wokalu, Diamenty żyją wiecznie. No, taka wariacja na temat tego klasycznego utworu bondowskiego. Grupa Dance Like Dynamite, Piotr Baron już za szybą, czyli trzy wymiary gitary. Za chwilę Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, Marek Wiernik. Proszę bardzo. Diamenty żyją wiecznie, zawsze wszystko mi dają, drażnią mnie i rozpieszczają, nie zostawią mnie w nocy, nie muszę się troszczyć o nie. Diamenty żyją wiecznie, oj, pogłaszcz czule, on tak kocha się.